Aser altuna, egunon? Bai, egunon. Zurekin topa malau aipatu behar dugu, eta bereziki Baionako Abigo, nola ez, iaz gaitzeko balentria egin zuen, zazpigarren sailkatuz, eta beraz, edo zortzigarren, ez dut gogoan, baina asteko Europako kopara sailkatu zen. Aurten ere, berritz ostiraluntan hasten du bere sasoina, Tolosaren kontra, partida handi bat, hemen jando zen. Baina, lehenik, aurtengo berezitasuna izango da topa malauean, munduko kopa jokatuko dela, kasik bila betez izanen dugu, hasiko da irailaren 8an eta bukatuko da urriaren 28an, zer ondorio izanen du topa malaueko taldeentzat eta Baionaren dako? Bueno, ba, nire ustez denentzako pixkat perturbazioak eta pixkat aldaketak ekarriko ditula, astapen hori nahiko realitatetikan urrun izanen dela, nire ustez ezen da ekipa handiak badituzte hainitzetan jokalariak, bai Frantzian da, bai beste hainbat ekipotako jokalariak badituzte, eta bai honak ere badu zenbait jokalari hor munduko kopa nahiko denak, Argentinakin, Fijiekin eta Georgiakin eta abar. Eta, bueno, denentzako pixkat zailara zanen da, jokalari titulara hainitz faltako delako. Eta nire ustez, bon, Baionak ere izango du zulobo bat, baina badu jendea hori pixkat gainditzeko. Eta nire ustez, Baionak behar du profitatu edo aprobetsatu leheneko aurreneko hori behar da irabazi, zen da gero beste biak kanpoan dira, ustez Clermonten eta Castren, eta ez da erreza izanen zerbait egitea, beraz Tolosak ere nola jokalari hainitz izanen duen munduko kopan, hor izango du aukera joan den urtean bezala, ba, zerbait positiboa ekartzeko edo gordetzeko esan du zen. Baina, inuen bukarerako utzi ostiraluntako partida, baina hasi baitzira aipatzen, aipadezagun, sekulan Tolosaren kontra irabazten albalima da, hau da momenturiko berena? Nere ustez, bai, nere ustez orain Baiona serio eskeari da entrenamenduan ustailan astapenetik, eta badakit gogorra direla prestatzen usto tamalobeko astapen hori, eta batez ere Tolosan kontrako partidu hori, eta Tolosak ba, esan duten bezala, jende hainitz falta zaio, eta bon, gazteak ere bizikuna dira, ne, badakigu, joan den urtean, beldur pixkat bagen duen, azkeneko momentuan, gazte horiekin, etorri ziren Baionara, ez Baiona bisitatzera, baita zerbait egitera, eta bon, Baionak ikusi du ekipa ona izan duela joan den urtean, gauza guztiak ondat zaizkio etxean jokatutakoan, eta ongi ateratzen, eta espero dugu helduen ostiralean hori ere hala izatea. Azteko, egiro egia da joan behar dela Toulonera eta Castrera, han ere behar bada, zerbait egiteko aukera bada, horiek ere jokalariak faltako dituzte? Ba, aukera, joan den urtean ikusi zen, Baionak astapenean ere, kanpoan Toulonen eta baita zenbait tokitan aukerak izan zituen irabazteko, horreitzen naiz, Estadio Frantzisen ere irabazteko azken momentuan ba, galdu zutela, Toulonen ere ongi egitu ziren eta gero galdu zuten. Aurten badute esperientzia, jokalari berriak, eta kanpoko matxoietan ba, zergatik ez gauza hobeak egitean aurten. Beste parametro bat da munduko kopa honen ondorio, bilabeteko pausa izango dela, beraz, hiru partido, bilabeteko pausa, eta gero berritz hasi, zu jokalari izan zirela, fisikoki eta mentalki nola prestatzen da hori? Puh, nik ez dakit nola prestatzen da, ez dut hori egiteko aukerarik izan, menan pentsatzen dut orain diren aurrerakuntzak eta berak teknikoak badira alde guztietatikan, eta erresa behintzat ez da erresa izanen zen da jokalariak behar dute ari. Entrenatzen zera jokatzeko, igandero jokatzeko, asteburuero Rubian aritzeko. Eta bi labete Rubiak gabe luze da, eta batez ere orain hiru match jokatu hortarako prestatu, eta gero bi labeteko zuloa berriro, ba, hori nire ustez bai zaila eta komplikatu izanen da eguneroko lanean jendea moralak psikologikoki eta fizikoki ongi izateko bi labete buru berriz topamalauai segida ona emateko, ez komplikatu xamarra, baina pentsatzen dut orain dauden tekniko guztioekin badituztela beren gauzak nola egin jakiteko. Egia da, gero munduko kopa bukatuta gero, ustut heldu direla 21 asteburu segidan pausa bakar batekin, beraz hori luzea izanen da, aipatuko dugu. Asier Altuna, justu beste parametro bat, aurten Baionak jokatuko du Europako kopa haundia, beraz talde politak etorriko dira San Josera, Glasgow adibidez, joanen dira Münstergera adibidez Baionarrak, horrek ere izanen du pixu bat aurtengo sasoinean. Ba, jakina da, baiet, hori ere pozgarria da maila hortan jokatzeko aukera izatea, baina bestaldetikan badakizu ze erritmoa eta ze maila dagoen Europako konpa hortan, eta ekipa handiak aipatu dituzu, Glasgow Baionan, gero Munsterera joan behar da, eta hor fizikoki eta preste egon behar da, joklariak behar dira, nahiz eta jendea heldu den aurten berriak heldu dira, beharko da, denen beharra izanen da, eta espero dugu lesio aldetik eta jendea ongi prepatuta balin badago ez da lesioa gutxio izaten dira. Joan den urtean nahiko suerte edo xantza izan genduen jendea handiak ez zirela kolpatu, eta espero dugu aurten ere bide hortatikan jarraitzea, eta kolpatu gabe jendea hor balin bada, ba, nire ustez zerbait polita eginen dutela hor ere, baina ez da hola esperantza hondirik izan behar maila hortan, baina parte hartzia eta arpegi onbat erakustea hori nire ustez beren helburua hori da. Eta gazteak ere beren aukera izatea berdin hor erakusteko, gero topamala orai gogor eusteko ez. Eina, Baionaren eina, gaitzeko ez darri du jaz, gaitzeko sasoina egindu, igo berria ziren eta sartu dira beraz Europako kopa jokatzeko. Kasik ustut partida bakar bat galdu zutela, eta zen anoetan jokatu zutena, etxean diote, anoetan jokatu zutena Pauen kontra. Geroztik aldaketak izan dira, jokalari batzu joan dira, beste batzu etorri dira, adibidez nik notatu ditut izar bezala, edo importante bezala Artur Iturria, bigarren lerroa, Clermontetik, baita ere Federico Mori italiarra, hots australiarra, nolako taldea du Baionak aurten zure ustez? Ba, nire ustez Gregori Patak badakila nun zauden utxuneak eta nun behartzeren jendea berriz gehiago ekarri, eta aukera onak izan dituzte Iturria eta hoiekin, eta egin duten lana jendea hoiek hartzen handia da. Orain denak beste ekipoekin ontsa entrenatu eta sartzen badira, nire ustez Baionak gogora joango da. Olako izenak ontsa jartzen badira, gure López bera hor aurrian dela, aintzinean dela denen gidari, nire ustez gauzak hobeto joanen dira. Joan den urtean egin zutena zortzigarren bukatze hori handia zen, nahiz eta zuk esan bezala anoetako partidori aurren matxa bakarra izan etxean galdu zena. Aurten lehendakari eta Aiebek errandu helburua dela albada berdin edo puztu bat aintzinatzea, beraz zazpigarren du bere helburua, eta bon, nire ustez helburua behintzat da etxean irabaztea, eta gero ikusiko zer pasatzen da, beno, etxean behar da joan den urtean bezala eutxi eta ez galtzea etxean. Zuk sinesten duzu, posible da zazpigarren bukatzea topamalago honetan? Ba, ikusikan Baiona nola aritu zen joan den urtean, nire ustez aurten berdin edo hobea aituko dela, ba, posible da. Posible da, zen da, beste ekipak ere amaoz dira zelaian, eta Baionak etxean indarra badu, motivazioa handia da, jendea beti-beteta da, eta nire ustez indar horrek zerbait berezia du Baionan, eta jokalariak hori sentitzen dute barnean eta ematen dute dena eta gehiago. Lehen aipatu duzu Grigori Pata, trebatzailea, berak errandu aurten taldea ikusiz zenbat partidu heldu diren bereziki munduko kopata gero segidan taldea beharko duela beste manera batez kudeatu. Badakigu iaz adibidez Kami Lopezek antxu partida guztiak jokatu zituela, hori ezingo du egin aurten? Ez dut uste, zen da jokalaria handia da, baina ez da fizikoki berak ere bere adina du eta ez da kolpatu behar, eta behar da holako kadro handi bat ongi gorde eta ongi babestu. Erabili, ez, eta jendea nire ustez ekarri du eta gazteak ere hor dira, eta denan beharra bada, eta hori beraien lana da, entrenatzaile eta manageren lana, hori ongi kudeatzea eta ongi zelaian gestio hori ongi da ematea, eta jendeak pixkata akitua direnean, atxedena eman eta berriz fresko, mundu guztia aldan freskoena mantentzea, hori da nire ustez beraien helburu ahondienetako bat. Errantzu, Europako Kopa pozgarria dela zaleendako, taldearentzat lan gehigarri bat izango dela, zure ustez, behar bada, autuak egin behar dira, konzentratu behar da, topa malauean? Nire ustez oraindik bai, zenda Baiona gauza onak egin ditu, baina ez da goimalako, mailako ekipa sendo konfirmatu bat joan den urtean gauza onak egin zituzten, baina esan dizut jendea etzen kolpatu eta gauzak ongi ateri ziren. Aurten etxean zerbait galtzen bada eta psikologikoki galtzen bada pixkat dudan sartzen eta gauzak gaizki ateratzen, ez dut espero hola izatea, baina gertaliteke, beraz, hor behar da oso azkarra izan mentalki berriz zuzentzeko oker hori eta ikusitzen da, joan den urtean zer pasatu zen Castre eta Montpellierekin, horiek finalistak ziren, bat txapelduna eta beste azpitzapelduna, eta Baionan atzian bukatu dute biak, beraz urte batetik bestera gauzak aldatzen aldi da fite. Bai. Bukatzeko zurekin, Asier Altuna, abonamenduak aipatuko ditugu, betea da berriz ere Baionan, uste dut txoiteko zerrenda bat ere emana dutela, alta topa maloeko abonamendu prezio gorenetarikoak dira, Taiebek, presidenteak erabaki du aurten bizka bat goititzea, nola ulertzen duzu hori? Hori politika da eta finantziazioak eta diruan kontuak hori beraiek eramaten dute eta gogorra da jendean dendako, nire nik hori ulertzen dut, zen da beti danik horri izan den amorratua rugbian jarraitzaileak nire ustez horiek pagatzen dute prezio fuertea. Eta heldu diren berriak maite dute Baionan pasatzen dena eta pagatzen dute behar dena hor sartzeko eta horregatikan jendea ari da orain zain postuak edo plazak noiz eberatuko. Baina betidanikan hori izan den jendeantzako nire ustez gogorra dela eta horiek betiko Baionako jarraitzaile horiek behar zituen pixkat hortikan kanpo utzi. Baina, adibidez, aspalditik dutena abonamendua beste prezio bat edo olako zerbait? Olako zerbait, beti hor fideltasun hori behar da pixkat konpentsatu ez, nire ustez, beti denikan momentu txarretan hor beti izan direnak ez da astu behar, zena Baiona ez da beti hor goian izan, Baionak zuluak izan ditu eta Baionak pasaditu momentu txarrak, eta gogorra denian eta jende etortzen denian, horiek ez dira astu behar, eta orain dena ongi dekoanean prezioak goiti dena joakatea, bai, behar da dirua topa malauak eta Europako kopak eta denak jokalariak eta denak pagatzeko, baina bertakoa betiko jende hori behar da horra txiki eta betiko errespetu hori ez da antzi behar hor beti izan diren horiek. Ulertua zure mezua, Asier. Ostiraluntan partida behatzitan, Toulouse-en kontra, Tolosaren kontra, han izanen zira? Bai, nik badut hor lantxo bat zelaiko arbitroak nik beraien arduraduna izaten naiz, beraiekin astapenetik bukaera arte izaten naiz eta eraman batera eta bestera eta aurten ere hor izanen naiz arbitroak eta delegatuekin eta bai, ostiralean Tolosan kontra hor izanen naiz. Ongi da, hasteko eskertzen zaitugu demora harturi gurekin izaniko izuntan, partida on, ostiralean eta beste bat arte, Asier. Mila esker, zuri eta ikusarte.